Jak wystraszyć słuchaczy, tak aby odeszli od radioodbiorników, no, zagrać im z formacji Zinli Supreme. No, zagraliśmy sobie Zinli Supreme, to jest utwór I Am A New Christ z materiału Nine Future Air. Dla mnie zespół Zinli Supreme jest o tyle ważny, że zawsze w momentach, kiedy jest mi jakoś tam gorzej w życiu, jakoś nie do końca dobrze, to lubię sobie tej formacji właśnie posłuchać. No i tak właśnie ostatnio się również dzieje, dlatego wróciłem z nieukrywaną przyjemnością do dźwięków projektu Zinli Supreme z Japonii. Nie wiem, co obecnie dzieje się z tym zespołem. Jeżeli nie istnieją, no to jest to strata olbrzymia. Ich strona internetowa dosyć taka skromna milczy. Cały czas ta informacja, że mieli załadować nową piosenkę w styczniu ubiegłego roku, tej nowej piosenki nie ma. Na MySpace również nic nowego się nie pojawia, mimo że widać, że ta witryna jest co jakiś czas odświeżana w taki sposób, że członkowie, czy może osoba, która prowadzi witrynę MySpace'ową, zagląda tam. Tak, to jest audycja Luneta. Szymon Tim przy konsolecie, co zresztą już było słychać przed paroma sekundami. Mówi do was Mateusz Błoch. No i mam nadzieję, że tego gadania będzie dzisiaj mniej. Aczkolwiek usłyszymy się dzisiaj również po godzinie 22. Będę miał przyjemność zastąpić Macieja Madejskiego w audycji Alter Noc. Jeżeli czas pozwoli, to wrócimy sobie również po 22 do muzyki Zinli Supreme, już z wydawnictwa płytowego. Tymczasem jeszcze jeden utwór tej japońskiej formacji, to będzie Murder License. Szymonowi się spodobało. To dla mnie duży, duży, duży jakiś pozytyw tego wszystkiego. Bardzo równo grają, prawda, Szymon? Równo, selektywnie. Ach, dobra. To jest audycja Luneta, to już mówiłem w poprzednim wejściu. Gramy muzykę, którą można sobie legalnie i za darmo ściągnąć z internetu. No i ostatnio za namową Patryka z P2P2 Records jakoś tak zagłębiam się w dyskografię człowieka, który nazywa się Tidy Kid. Już kiedyś wam grałem jakieś piosenki od tego pana. No ale ostatni tydzień rzeczywiście minął mi pod znakiem jego wydawnictw, jego muzyki. No i myślę, że ten pan na jakiś dłuższy czas zagości w audycji Luneta. Pościągałem sobie trochę muzyki sygnowanej ksywką Tidy Kid. Wam również to polecam. Oczywiście jeżeli chcecie to zrobić, to zapraszam na nasze forum aferowe. Tam pojawią się linki do tych wydawnictw. No i tak dzisiaj epka z 2007 roku My Frozen Flower Pot. Wydane to wszystko nakładem netlabelu Humor Rex. Dziwne jest to, że strona netlabelu Humor Rex w tej chwili nie działa. Możecie sobie szukać strony netlabelu Humor Rex w serwisie MySpace, aczkolwiek można zupełnie bez problemu wciągnąć niektóre z wydawnictw. I tak jest właśnie z epką Tidy Kida. Z tej właśnie epki dwie piosenki w tej chwili przed nami. Najpierw Flower, a później Smell. Daddy Kid, tak się ten pan nazywa, pochodzi z Nowego Jorku, choć jak sam o sobie pisze, z Nowego Jorku, z Europy i z Australii również. Dwa nagrania za nami, Flower oraz Smell, to co przed momentem. A, które to jest wejście? Trzecie, tak? No to zawsze w tym trzecim wejściu podaję namiary. A niech tradycji stanie się zadość, zrobimy teraz tak właśnie. 061-875-0213 to jest numer telefonu. Zapraszam, jeżeli macie cokolwiek do powiedzenia. A jeżeli nie macie nic do powiedzenia, to puśćcie sygnał, że słuchacie na przykład. A Szymon, dlaczego ty się zawsze łapiesz za głowę, kiedy to mówię? Wszyscy chcieli wierzyć w to, że mamy więcej niż 7 słuchaczy, dlatego to mówię. Co dalej? forum.afera.com.pl to jest adres naszego forum aferowego, na którym znajdziecie tracklistę audycji, linki do tych wszystkich nagrań. Później jeszcze myspace.com/lunetaradioafera. Tam również możecie szukać audycji Luneta w internecie. No i jeszcze adres e-mail luneta@afera.com.pl. Weselej, formacja 64 Revolt ze Szwecji. Mówiłem już w ubiegłym tygodniu, że pojawia się nowe wydawnictwo formacji 64 Revolt, album zatytułowany What a Horrible Night to Have a Curse. Materiał bardzo, bardzo przebojowy, taneczny. No i 64 Revolt wymyślili sobie to w ten sposób, że każdej niedzieli pojawiały się nowe nagrania, czasem jedno nagranie, czasem dwa. W ostatnią niedzielę pojawiło się już przedostatnie nagranie zatytułowane Blue Baby, czyli w ten weekend płyta już w całości do ściągnięcia na stronie formacji 64 Revolt. W ubiegłym tygodniu zagraliśmy 3 numery, no to pora na 2 kolejne. Jak tak pójdzie, to cały album sobie zagramy. Ale warto. Adore Me, a później My Precious Friends, 64 Revolt. tak wesoło i tanecznie, ale również refleksyjnie. 64 Revolt, utwór My Precious Friends, to przed momentem. Tak refleksyjnie dzisiaj powinno być w tej audycji chyba, no ale jakoś trochę weselej gramy, może nawet dobrze. I teraz też będzie tanecznie, jako że zagramy sobie fragment takiego miksu, który na stronę wytwórni Cockroach Disco przygotował w zasadzie nasz stary, dobry znajomy Nero's Day at Disneyland, czyli autor takiego maksymalnie poszatkowanego breakcore'u, drum and bass'u, jungle, czegoś takiego, w czym pojawia się naprawdę mnóstwo elementów, fragmentów i nieco barokowo to wszystko brzmi. No i właśnie dla Cockroach Disco Nero's Day at Disneyland przygotował coś, co nazywa się Trickle Down Economics. Mnóstwo fragmentów nagrań zmiksował tutaj. No i ja dla was trzy takie wyjątki z całości wybrałem. Najpierw to będzie trzeci fragment na tym miksie. To będzie formacja Grauzone i Ice Bar. Ja pamiętam, że to jeden z ulubionych utworów mojego wspaniałego kolegi, niestety nieżyjącego, Szelaka. No i Grauzone tutaj będzie zmiksowane ze Starkejem, czyli odrobiną dubstepu. Później pojawią się moi ulubieńcy, czyli Food for Animals. No i moje ulubione nagranie Shy w remiksie właśnie Nero's Day at Disneyland. No a później też ciekawe połączenie. To będzie Clark, czyli autor jednego z najciekawszych albumów lat minionych, elektronicznych. Zmiksowany z Coilem i też takim magicznym, mistycznym numerem Bad Wings. Słuchamy Nero's Day at Disneyland i jego mix Trickle Down Economics. dance about it. You know, you know, the dancing needs a hips to be nobly days, hips to be nobly days. Can't have a mind about it. Pop, pop, pop, too. Awesome back. Yeah, I watched every thought of you. Pop, pop, pop, pop, pop. You're living in the dark about it. Still think we can radio. My throat swells from the rats. Rock a swollen tongue and lips and stage step. Don't be- tak się skończyło nagle? Tak się skończyło, no ale to jest mixtape, także pewnie tam to nagranie przychodzi w kolejne i kolejne i kolejne. Bardzo fajna rzecz, miło się tego słucha, nawet w całości, w zasadzie w całości tego powinno się słuchać, ja trzy fragmenty wybrałem dla was. Nero's Day at Disneyland, Trickle Down Economics, do ściągnięcia z wytwórni Cockroach Disco, oni wydają również płyty, no ale takie fajne darmówki również u nich się pojawiają. No i co? I w międzyczasie doszliśmy do wniosku tutaj z Szymonem, że dzisiaj chyba raczej tanecznie gramy jakoś tak na przekór. No i teraz coś, co myślę panu Szymonowi Timowi się spodoba, myślę, że słuchaczom również. No i myślę sobie, że to niewybaczalne zaniedbanie z mojej strony, że ten materiał wcześniej się w audycji Luneta jeszcze nie pojawił, bo chyba pojawiał się już w innych audycjach aferowych. A rzecz jest wydana w Netlabelu całkiem legalnie i za darmo i do ściągnięcia i w dodatku z Polski Camp, tak nazywa się ta formacja z Łodzi, materiał nazywa się Tales One, wydane wszystko nakładem nowego polskiego Netlabela Brennan SL, cóż za dziwna nazwa w ogóle. No i co, dwa nagrania za moment, dwie piosenki, Cosmological, a później Tristesse Royale. Tak ładnie próbowałem po francusku powiedzieć, proszę zwrócić uwagę. No a co do tej francuszczyzny, no to mam pewne takie jakieś podejrzenia, że panowie mocno się tymi klimatami inspirują, chociażby patrząc na okładkę, to na mnie się jakoś tak mocno wydaje podobna do okładki pewnej tanecznej formacji z Francji. Ta formacja nazywa się, uwaga, po raz kolejny powiem ładnie po francusku, nazywa się Justice. No właśnie, a my słuchamy Camp. I guess you could have blown it all away. CDs and the DVDs. My life in Mars and golden years. The pictures in the magazines. The Polaroids and teenage fears. And the amateurs, the soldiers fighting in endless wars. They all come back into my head. They're fighting underneath my bed. The comedies and tragedies, the tripping music of the spheres. They all come back into my mind. I think I'm getting redesigned. Kamp z Łodzi. No za tę informację odpowiada między innymi Radek, który jest mocną podporą portalu internetowego Nowa Muzyka. No i nawet wydaje mi się, że formację Kemp nie tak dawno temu mogliście zobaczyć w Poznaniu w Eskulapie, jeszcze trochę wcześniej w Kafie Mięsna, także naprawdę biły się w piersi, że wcześniej z tym materiałem się nie zapoznaliśmy. Teraz czas rozstać się już z audycją Luneta. No i kolejna nowość na zakończenie to będzie formacja Monocle Tisaurus. To jest materiał wydany nakładem niemieckiego netlabela Ideology. Dawno tam nie zaglądaliśmy, no ale wydaje mi się, że to jest taki materiał, który warty jest tego, aby go w Lunecie pograć. Jeden utwór tak kontrolnie na zakończenie dzisiejszej audycji. To będzie utwór Magic Go z wykrzyknikiem. No i co? Trochę takiego postroka z dźwiękami ze starych komputerów typu właśnie Commodore 64. Także wszystko się ostatnio zapętla w tej audycji. Monocle Magic Go na zakończenie Szymon Tim realizował. Mówił do Was Mateusz Błoch. No i jeszcze mnie usłyszycie po 22:00. Pogramy sobie trochę innej muzyki.